राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। चैत्र शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2057 15 अप्रैल सन 2000 सायं लगभग 4 बजे गीता प्रेस गोरखपुर। राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोथवे त्रिग प्राणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्दवनीरदावात्ताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ट पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दमेतात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओं नमो शिवपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणपादे नमो नमः। प्रेम से निवेदन करता हूं, ये बात आप स्वीकार कर लें कि हम भगवान के हैं। गीता रामायण और उपनिषद तीनों में ये बात आती है। गीता में आया है कि ममेव वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन, मेरा ही अंश है, ये अनादिकाल से सदा से मेरा अंश है। ये भगवान अपना अंश बताते हैं, तो इस बात को स्वीकार करने में अड़चन क्या है? पहली बात जो है, स्वीकार कर लेंगे हम भगवान के अंश है। रामायण में आया है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भये हुए, माया बस हुआ है नहीं, बंदो पीर बन करके नहीं बना हुआ है परमात्मा का अंश ईश्वर अंश है। तो हम ईश्वर अंश हैं। उपनिषद माया अमृत से पुत्र, ये अमृत परमात्मा के पुत्र हैं सभी। तो अब सभी भाइयों से बहनों से ये कहना है कि इस बात को आप स्वीकार कर रहे हैं, बड़ी दृढ़ता से मान लें कि हम भगवान के हैं। आप अच्छे हैं, बंदे हैं, भले हैं, बुरे हैं, इस बात का चिंता मत करो। सच्ची बात ये मन भगवान के है। कबूतर तो पुत्र है, पुत्र है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सबूत भी पुत्र है, कबूतर भी पुत्र है। पुत्र तो माँ बाप नहीं है, कोई सपूत हुआ है, कोई कपूत होता है। तो हम पुत्र भगवान के हैं। आप कपूत है तो पुत्र भगवान के हैं, ये स्वीकार कर रहे हैं। इसमें माता क्या लगती है? पता कुछ नहीं, हम भगवान के हैं। बहुत बड़ा लाभ होगा। सुनने में मेरे ये बात मालूम होती है कि मकान गूंजता है, मकान गूंजता है, इस वास्ते आपके कानों में ठीक पड़ती है कि नहीं, ये तुम्हारे पास संदेह है। अब बताओ, मेरी बातें ठीक आपके कानों तक ठीक पहुंचती है? संदेह नहीं होना चाहिए, बात ठीक ठीक पहुंचे। मकान गूंजता है, इस वास्ते बात मेरी ठीक पहुंचती है कि नहीं, छोटे पुर्जे का भी संबंध हरि के साथ, बड़े से बड़े पुर्जे का भी संबंध हरि के साथ, छोटे से छोटा वो भी अपनी जगह पूरा है और बड़े से बड़ा है वो भी अपनी जगह पूरा है, अपनी जगह पूरा पूरा, ऐसे अपनी जगह पूरे पूरे काम करें, भगवान का काम करते हैं बड़ी प्रसन्नता से, बड़े आनंद से भगवान का काम करते हैं। जैसे भगवान का काम ठीक हो, प्रेस का काम ठीक हो, पुष्पों का संपादन ठीक हो, पुष्पों का वितरण भी ठीक हो, ठीक दर्शन करो, जहां त्रुटि हो सुधार हो दू, जहां त्रुटि वालों दे वहां की त्रुटि साफ शुद्ध करो, निर्मल कर लो, त्रुटि निकाल काम भगवान करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान के प्रसाद पाते हैं, भगवान के प्रसाद से भगवान के दोनों सेवा करते हैं। अपना कोई काम है ही नहीं, देखो भगवान की सब चीजें हैं, उनमें छोटा बड़ा नहीं है, काम से भगवान गए उसमें छोटा बड़ा नहीं है, मैं बोलता हूं ये भी भगवान का काम, आप सुनते हो ये भगवान का काम है, उसमें छोटा बड़ा नहीं है, बोलने को मेरे को दे दिया तो मैंने बोल दिया, आप में से कोई बोलने लग जाए तो मैं भी सुनने वाला उसे, आप भी सुनने वाले हो जाए, तो भगवान का काम है, भगवान का काम करते हैं ठीक, संतोष मन में शांति होनी चाहिए, मतभेद हो तो पूछ लो, आपसे सलाह कर लो, त्रुटि हो तो सुधार दो, ठीक हो तो सलाह कर लो, और भगवान का काम करते हैं, प्रसन्न रहो सदम प्रसन्न, हरदम प्रसन्न रहना मानसिक तपस्या है, मन प्रसाद सौम्यत्व मौन मात विनिग्रह भाव सरशुद्धि तप ताम तपो मानस मुच्यते, ये मानस तप है, शरीर का तप, वाणी का तप और मन का तप, तीन तप हो गए, तीन तप हो गए, सातवें तप हुआ तो मन प्रसाद सौम्यत्व, मन प्रसन्नता, भगवान का काम करते हैं, भगवान के दरबार रहते हैं, प्रसन्न रहो। एक बात याद आ गई बीच भाई, आप दूसरी बात मत करो, मेरी सम्मति से कई भाई पेश आए, राम ध्यान सिंह जी, जगत नारायण जी, कई आए सज्जन, उसको मैंने कह दिया सबको, आप काम धंधा अपना करो, अपनी धन से बातें मत करो, आपस में मिलजुल के बातें मत करो, बिल्कुल अपनी अपनी पार्टी मत बनाओ, अपने प्रेस का काम करना है, अपनी धन से सुधार की बात कोई बतावे तो चट्टू को मान लो, ये पता है सुधार करना है, जो काम करना है, देखो मनुष्य जन्म केवल साधन के लिए मिला है और केवल साधन करना है, हमें और मतलब नहीं है, साधन करने हैं, साधन के लिए हमने गीता प्रेस का काम लिया है, साधन करते हैं, साधन हम मजदूरी नहीं करते हैं, हम अपना साधन करते हैं, परमात्मा की प्राप्ति का साधन, जिससे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, सदा के लिए कल्याण हो जाए, इसके लिए करते हैं, तो हम अपना अपना साधन कर रहे हैं, साथ मिलकर के गुट मत बनाओ, अपने एक साथ साधन करना है, दूसरा बनावे तो उसी मरम्मति करो। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपना भवन उबार। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, उनको भी अपनी सम्मति दो कि भी अपना काम करो। माने तो आनंद, नहीं माने तो विशेष आनंद, बहुत आनंद। अपना काम बन गया, अपने पास ठीक है और अपना काम हुए ढंग से, बहुत बड़ी फायदे की बात है, बहुत लाभ की बात है। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, सबको छुट्टी दे दो। भाई तो सबको छुट्टी है, अपना अपना काम करो, ठीक ठीक ठीक काम करो, हम तो ऐसा करेंगे। बहुत अच्छी बात है, अपना काम ठीक तरह से करो, अपने काम में त्रुटि मत करो। तेरे भावे जो करो भलो बोलो संसार, नारायण तुम बैठ गए अपना भवन कुमार। मस्त हो जाओ, प्रसन्न रहो, प्रसन्न नाराज मत हो, दुखी मत हो। जहां घटपट खटपट होती हो वो मिटा दो, दूसरे से माफी मांग लो और माफी दे दो। दूसरे को माफी दे दो बिना मांगे और अपने माफी मांग लो, संकोच नहीं, भगवान का काम है और काम करो। और उत्साह रखो, मन में प्रसन्नता रखो। मन में प्रसन्न रहना ये मन ही तप से तपस्या है। मन प्रसाद है सौम्य, तो मौन माधव देगा सौम्य भाव, मननशीलता आत्म निग्रह, मन को वश में, इंद्रियों को वश में, भाव संशुद्धि, भाव की अच्छी तरह शुद्धि, बड़े अच्छे भाव से करो। मन प्रसाद है सौम्य, तुम मौनम आत्म निग्रह भाव शुद्धि, पांच बातें मन की प्रसन्नता। सब काम आपका भजन हो जाएगा, भजन। गीता ने कहा है, यत करोषि यदश नाशि यद जुहोषि ददाशि यत, यद तपस्या से बोलते हैं तत्पुरुषम दर्पणम। यत करोषि यदश नाशि, ये तो शरीर का काम हुआ, जो कुछ करते हो और जो कुछ खाते हो। और यद तीन, तब तीन हुआ शास्त्रीय, यद जुहोषि ददाशि यत यद तपस्या, जो दान करते हो, होम करते हो, देते हो, तो सर्वम मदर्पणम करो, सबका सब भगवान का अर्पण कर दो। भगवान का काम करते हैं, भगवान का जो करते हैं, भगवान का जो खाते, जो प्रसाद भगवान का, रहते सब भगवान का काम, भगवान रहते भगवान का। और हरदम प्रसन्न रहो और अपनी धुन में हरदम तैयार रहो, रात दिन काम करते रहो। जो असला काम करोगे, जो ज्यादा काम करोगे, तो ही आपके अंतःकरण की शुद्धि ज्यादा होगी। उत्साह पूर्वक प्रसन्नता पूर्वक काम करते, ये पांच बातें सीख याद कर लो। ये पहले है ही आपकी, याद करो। सत्संग के द्वारा ये बार बार बातें याद आ जाती है और उनको मान लेते हैं। बस तत्पुरुष मंदिर पर हम शुभ शुभ देने व भोग से कर्म बंधन ही, शुभ भी बंधन होता है, अशुभ भी बंधन होता है। स्वर्ग में जरा भी बंधन है, नरकों में जरा भी बंधन है। बंधन में कोई कमी नहीं है, बंधने वालों पर है। सहे शांकर सोनेरी हो चाहे लोहेरी हो, बाद में कोई फर्क नहीं। सोने की सुंदर लगती है, लोहे की बुरी लगती है, परंतु बंधन में कोई फर्क नहीं है। तो शुभ अशुभ फले रे हो मोक्ष से, शुभ और अशुभ दोनों से मुक्त हो जाओगे, दोनों से मुक्त हो, मुक्त हो परमात्मा प्राप्त हो जाओगे। केवल इतनी बात में से तो खूब उत्साह से पत्रम पुरुषम फलम, ये पदार्थ है, यत करोषि यदश नाशि, ये क्रिया है, क्रिया और पदार्थ दो है। ये दोनों ही प्रकृति के हैं। ये भगवान का कर दिया तो प्रकृति का नहीं रहा, अब परमात्मा के हो गए, अब दोनों काम भजन हो गया। क्रिया भी भजन है और काम भी भजन है, क्रिया और पदार्थ, पदार्थ और क्रिया। क्रिया आरंभ होती है और अंत होता है, पदार्थ पैदा होता है अंत होता है, नित्य नहीं है, ना नित्य पदार्थ है ना नित्य क्रिया है, आरंभ होता है अंत होता है, पैदा होती है वस्तु नष्ट होती है, सब प्रकृति का है। हमने कर दिया भगवान का अर्पण तो अब प्रकृति का नहीं रहा, भगवान में हो गया, भगवान का अर्पण कर दिया, उसे हमारा संबंध नहीं है, भगवान काम करते हैं। शुभ अशुभ फले रे वो मोक्ष से कर्म बंधन है, शुभ भी कर्म बंधन है अशुभ भी कर्म बंधन है, दोनों से मुक्त हो जाओगे, विमुक्त होकर के भगवान को प्राप्त हो जाओगे। अपने शुभ से मतलब कोई अशुभ से मतलब, अपने कोई सरोकार नहीं, हमने तो भगवान ही अर्पण कर दिया, भगवान के है, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं, सीधी सरल बात, हमारे उस काम में नहीं है। साधन करने के लिए मनुष्य शरीर में आए हैं, वो साधन करते हैं, अरे प्रसन्न रहे हैं। भगवान कहते समूह हम सर्वभूत, यहां से गाड़ी प्रकरण चलता है, आगे सात प्राणी बताए वो सब मेरा काम करते हैं, सात प्राणी बताए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार, एक स्त्री पांच, एक शूद्राचार्य दुराचार्य और एक पाप योनि, पाप योनि तो पुराने पाप थे, उसे कारण से नीचे कुल में जन्म हुआ वो पुराने पापी, और एक दुराचारी खुद पाप करने वाले, ये सात प्राणी, ये सात तो ही भगवान के हैं, अपने को भगवान के समझे, सब भगवान के हैं, अपने मोदी के सब भगवान के, सब भगवान के मस्त हो जाओ, भगवान के जनों की सेवा हो रही है। सज्जनों बहुत आनंद की, विशेष खुशी की, बड़ी बड़ी प्रसन्नता की बात है जो हमारे को दर्शन हो रहे हैं, जिनके दर्शन को भगवान के, ये भगवान के, ये भगवान के, ये भगवान के, ये भगवान के, सब भगवान के हैं, उनकी दर्शन कर रहे हैं, भगवान की कृपा हो गई, भगवान के है। अब इतनी बढ़िया बात है, हमारा जीवन महान पवित्र हो गया, महान पवित्र, अपने तो पवित्रता में आ गए, संसार अपवित्र है, उस अपवित्र से पवित्रता में आ गए, विधा प्रेस में आ गए, पवित्रता में आ गए, दूसरे भी अपने माने तो संसार में आए वो भी पवित्रता में है, वहां बैरव माता अशोक बनावे भगवान का काम करते हैं, बालकों का पालन करें भगवान का काम करते हैं, रसोई बनाए भगवान का काम करते हैं, सब सब का काम करें भगवान का काम करते हैं, घर में झाड़ू दे भगवान का काम करते हैं, जल भरे भगवान का काम करते हैं, अन्न बनावे रसोई बनावे भगवान का काम करते हैं, भोजन भोजन पावे तो भगवान का काम करते हैं, शोष स्नान आदि करें पवित्रता तो भगवान का शरीर है इसको पवित्र करते हैं, स्नान कर रहे कपड़ा धो रहे भगवान काम है, शिवाय भगवान को काम है ही नहीं, भगवान काम कर रहे, टट्टी पेशाब फेरना भी भगवान का काम है, क्योंकि इसको साफ करना है, ये भगवान का काम करता है, इस बात से शरीर को शुद्ध बनाना है, ये भगवान का काम है, कोई काम ऐसा है ही नहीं जो पूरा करना हो, स्वाभाविक भगवान काम कर रहे हैं, पाप कर्म होगा नहीं। अन्याय होगा नहीं, क्यों अन्याय भगवान का होता नहीं। ठाकुर जी के भोग लगाना है तो शुद्ध चीज का लगाना है, भगवान का अर्पण करना है तो पवित्र चीज का अर्पण करना है, भगवान काम कर रहे हैं। हमारा जीवन शुद्ध हो जाएगा, हमारी क्रिया शुद्ध हो जाएगी, हमारा निर्मल भाव हो जाएगा, भगवान काम करते हैं। कोई हमारे पर गुस्सा करे माफी मांग रहे हैं, भाई मेरे कसूर होंगे माफ करो, और यूं गुस्सा करे माफी न करे, आप माफी मांग लो, आप ही माफी होगी, वो माफ करे तो हो गई, नहीं करे तो आप ही माफी होगी, आप निश्चिंत हो जाओ। उनका भला कैसे हो, वे प्रसन्न कैसे हो, इसे निगाह रखो, जैसे प्रसन्न रहे वैसे करो और काम करो भगवान का, सब काम ठीक हो जाएगा, मात्र काम आपका ठीक हो जाएगा, भगवान का काम हो जाएगा और प्रसन्नता होगी। प्रेस का काम ज्यादा होगा कब नहीं होगा, आपके पैसे बड़े शुद्ध हो गए, बड़े निर्मल हो गए, ऐसा निर्मल हर जगह पैसा मिलता नहीं है, प्रेस में मिलता है पैसा बड़ा निर्मल है, क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष का है ही नहीं, ठाकुर जी का है, ठाकुर जी का काम करते ठाकुर जी के प्रसाद बनते, ठाकुर जी का है, प्रसन्न रहो हरदम आनंद मौज में रहे, समझ ले हमारा जीवन सफल हो गया, भगवान की कृपा से ये काम मिला है, भगवान की प्रसन्नता से मिला है, शुद्ध काम है, निर्मल काम है, एकदम भगवान का काम है। सुबह शुभ पद से कम मनुष्य बोल मिल जाएंगे, मन में प्रसन्नता रहेगी, हरदम थोड़ी सी चर्चा कर लिया कर दो, थोड़ी सी सुन लिया करो, थोड़ा सा समय लगा दिया करो, जैसे वो बादल तैयार हो जाए, मर्दन हो जाए, मान दे साफ हो जाए, बर्तन मैला हो जाए रसोई बनाने में, तो उसको शुद्ध कर दिया, इस तरह से कोई बातें अशुद्ध आ जाए तो उसे थोड़ी सुन ली साफ कर रहे, साफ कर फिर सास लगे काम करने लगे अपना आनंद से। सुबह सो भले बोसे सुबह अवसर बोते मैं दृश्य होती डब भैया सुबह अवसर बोते सो भगवान के प्राणियों को समान हो तो सब प्राणियों को समान के बारे बताए सब में पहले अपने से सुदुराचार लिखा है सबसे अधिक पापी दुराचारी होता है सबसे अधिक पापियों ने दुराचारी नहीं है पहले पाप किए थे उन पापों के फल रूप से जन्म मिला है वो पापियों ने है कोई अजी पहले का है पर सब सुदुराचारी दोस्तों खर्च किए भगवान ने अभिषेक सुदुराचार हो भजे मामले निभा न अन्य मजती भगवान का भजन करते हैं उसको भगवान के तुम दुराचारी मत मानो साधु ही सुमंतव्य है वो साधु ही मानना चाहिए गीता के अनुसार से क्योंकि अच्छे में भर्ती हो गया अच्छे पने में भर्ती हो गया और क्षिप्रम हो धर्माता बहुत जल्दी धर्माता बढ़ जाता है वो क्योंकि भीतर का भाव उद्देश्य परमात्मा का बढ़ गया बस आचरणों में कहीं टूटी आ जाएगी मिट जाएगी वो मिट जाएगी ठहरेगी नहीं क्योंकि त्रुटि का उद्देश्य नहीं है त्रुटि का ध्येय नहीं है हमारा लक्ष्य शुद्ध का है इस वास्ते शुद्ध आचरण हो गया निर्मल आचरण हो गया सुबह शुभ पदे मोशे कर्म मन रहे ये भजन दिन माम भगत मई थे तेज ताप ये भगवान में भगवान उसमें भगवान ही वो तो पोते भगवान के साथ में एकता हमारी भगवान के साथ एकता है हम भगवान के हैं देखो दुनिया मात्र भगवान की है पापी से पापी भी है भगवान का पुण्यात्मा पुण्यात्मा भी भगवान का, नीच योनि भी भगवान का, ऊंच से ऊंच योनि ब्राह्मण भी भगवान का, भगवान के सब एक होते हैं। प्रभु के होने में सब एक हो जाते हैं। नया नया आसनों में थे तो पहले थे, अब सब एक हुए। सुबह सुबह पदे वो से नवे द्वेशों से न प्रिया, ये भजन तो मां मंगते मई दे थे रुसाते हम। ये कपड़ा है ऐसे चौड़ा कर दिया, अब यहां ऐसा जहां से ऐसा उल्टा वहां दुगना हो गया। ऐसे हम सब एक हैं, जहां से भगवान के हो गए भगवान दुगने हो गए, भगवान में मैं भगवान में एक हो गया, भगवान की तरफ हो गए होते ही दुगना हो गया। पहले समान रीति से भगवान के, अब भगवान के भी विशेष में ये भजन तो मां भक्त मई ते तेसु वे मेरे में मैं उनमें, ये दोनों बात हुई दूरा हो गया। भगवान की तरफ होते ही दूरा हो गया, शुभ हो गए एकदम निर्मल शुद्ध भगवान के हो गए। साधु रहे उस मंतव्य भगवान आज्ञा देते हैं साधु मन हो तो मंतव्य ये हुक्म है। साधु एव स मंतव्य, वो साधु ही मानना चाहिए, ऐसी आज्ञा है भगवान की, प्रभु का हुक्म है। क्यों माने मान साधु, आप स्वयं कहते हैं अभी से शूद्राचार्य सुश्रु दुराचारी है, सांगोपांग दुराचारी है, उसको साधु माने क्यों? कि सम्यक व्यवस्थित हुई निश्चय पक्का कर दिया, अब मैं पाप नहीं करूंगा, अब साधन ही करूंगा, केवल भगवान का हो गया। ए विचार होते ही सम्यक व्यवस्थित हुई सर, उसने व्यवसाय अपना निश्चय बढ़िया कर दिया, अब भगवान का हो। देखो स्वयं जीव सब परमात्मा के साक्षात, परमात्मा के साक्षात अर्श होने से परमात्मा स्वरूप है, और जब परमात्मा की प्राप्ति ही करना है तो शुद्ध हो गए। शुद्ध तो थे ही पहले, पहले उद्देश्य कुछ और बनने से अशुद्धि थी, वो उद्देश्य भगवान का बन गया तो साधु ही बन। क्षिप्रम होते धर्मात्मा, बहुत जल्दी धर्मात्मा होते हैं। क्यों होते हैं? कि मूल में परमात्मा का अंश है, साक्षात परमात्मा के अंश है। पवित्राणाम पवित्रोयम मंगलानां च मंगलम, पवित्रों का पवित्र मंगलों का मंगल भगवान है। भगवान के समान पवित्र कोई है नहीं, और भगवान का हूं मैं, मेरे भगवान है। वो पवित्रता पूरी उतरी आगे, पूरी उतरी आगे भीतर, और आप पूरे पवित्र हो जाएंगे। क्षिप्र धर्माता बहुत जल्दी धर्मात हो जाएगा। हम अपने कर्तव्य कर्म करके शुभ शुभ होते हैं, अच्छे होते हैं, उनमें देरी लगती है, और भगवान के हो जाते हैं, भगवान ही शक्ति काम करती है। वहां पवित्र करने में भगवान ही शक्ति काम करती है, भगवान की शक्ति से हम पवित्र जल्दी हो जाते हैं। अशुद्धि है ही नहीं, अशुद्धि मूल में नहीं होती, मूल में शुद्धि पवित्रता चीज रहती है। अशुद्धि आती है आगंतुक कुसंग के कारण से, वो हम कुसंग कार्य करते नहीं, और दूसरे विचार हमारे है नहीं, शुद्धि उनको क्षिप्रम हो धर्मात्मा। और धर्मात्मा पुण्यात्मा ही केवल नहीं, शाश्वत शांति निवसती, शाश्वती शांति निरंतर रहने वाली शांति देता है। कौंते प्रतिज्ञानी कौंते नंदन, तुम निश्चय कर दो, तुम प्रतिज्ञा कर दो, मेरे भक्त का विनाश नहीं होता, मैं भगवान का हूं, अब विनाश नहीं हुआ, अब पतन नहीं होगा। बड़ा सीधा रास्ता सरल रास्ता है भगवान का। अब भगवान काम करता हूँ, भगवान का दरबार रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ। शुभ अशुभ भले नहीं मुख से कर्म बंद है, विमुक्त हो मांगो पैसे से मेरे को प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि जो अशुद्धि सब मिट गई, अशुद्धि सब मिट गई, किंचित मात्र भी अशुद्धि अपने में नहीं रही। सम्यक विविष्ट हो व्यवसाय निश्चय पक्का कर दिया भगवान का। ऐसे होगा निर्मल हो गए सभी निर्मल, संसार हाथ निर्मल है, मस्ती आ जाएगी। आनंद में भगवान का काम करते हैं, उत्साह से काम करो तो अपने से काम बढ़िया होगा। बढ़िया होगा जितनी शुद्धि ज्यादा होगी, जो काम ज्यादा होगा जो ही होना शुद्धि ज्यादा होगी, निर्मलता ज्यादा होगी। दुनिया चाहे भला कहे चाहे बुरा कहे, भरती महाराज ने प्रयागराज में क्या कहा, भगवान सीताराम जी चरण पर नहीं है उसके दास हो, सीताराम चरण अनुदिन बनो अनुव्रत हो रहे, भगवान के चरणों में चरणों के जूते में हमारा अन्न दिन प्रतिदिन प्रेम बढ़ता रहे। राम जी भी कुटल माने लोग हिसाब देख कुटल गए हैं, और मेरा प्रेम भगवान के चरणों में बढ़ता रहे ये प्रिय होगी। लोगों का मत मनो उसे करो, भगवान भी मत मन करो, अपना अपना रखो। तेरे भावे जो करो बोलो बोलो संसार कुछ भी करो, अपने भगवान में लग जाओ। सज्जनो बड़ी सीधी सरल बात, मुक्ति की बात, मुफ्त में कल्याण होता, मुफ्त में करना नहीं पड़ता। करना पड़े क्या हुआ, पवित्रता का भाव तो ठहरता नहीं है, वो पैदल हो जाए है। भगवान का अंश है ना, भगवान का अंश है वो है पवित्र। जो है वो पवित्र हो गया, आप पवित्र बने नहीं, बनावटी नहीं हुई, शुद्धि हुई नहीं है। है पवित्रता भगवान का हूं मैं, भगवान अंश है वो हुए, सत्य स्वभाव पवित्रता आ गई, मस्त हो गया। अब काम करते भगवान का, लोग सब कहो भगवान मानो सब मानो भरे, अपना काम ठीक हो गया। क्षिप्रम हो इधर माता सुरक्षा नहीं हुई, कौन थे प्रजा नहीं न मेरे तो प्रदेश नहीं, मेरे भले तो विदास नहीं था। सब योग भ्रष्ट होते हैं, भक्त योग भ्रष्ट नहीं होता। सब कर्म आदर करते हैं छूट जाते हैं, वे योग भ्रष्ट होते हैं। योग भ्रष्ट क्यों होते हैं, वे कर्म सहित साधन करते हैं, अपना अंतःकरण लगाते हैं भगवान में, और ये अंतःकरण लगाता नहीं, आप लगते हैं भगवान में। तो अंतःकरण लगाता है तो योगा चलित मनुष्य है, अब आपने व्यवस्था से काम करनी, अब मन है दूसरी जगह लगाया तो वो लग गया तो भोगट होता है। अपने मन नहीं लगाया, अपने न दे, हम भगवान है, हमारे भगवान है, हम भगवान का हूं कर्ण नहीं है। यहाँ साधन कर नहीं, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, इंद्रिया नहीं है, मैं भगवान का हूँ, स्वयं भगवान के साथ है। ये कर्म निरपेक्ष साधन है, कर्म निरपेक्ष साधन योग नहीं होता। योगा चरित मान से होता तब होता है ना, मन लगाया भगवान में वो भगवान में नहीं लगा तो योग कष्ट हो गया। यहाँ स्वयं लगा मैं भगवान का हूँ, मेरे भगवान है, मैं भगवान का हूँ, था महान पवित्र हो गया स्वतः अभाव तो सबसे शुद्ध होकर भगवान में लग गया। मैं भगवान का हूं, सीधा भगवान के साथ संबंध, मन बुद्धि बीच में नहीं है, मन भगवान में लगना नहीं है, मैं भगवान का हूं, मेरे भगवान है। भगवान है मेरे खुद के, अपने भगवान है मेरे भगवान, मेरा मैया मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मैं तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई है नहीं, सुबह सुबह मेरे मुंह से सजनो बड़ी सीधी सरल बात क्यों बुझती, ये कर्म निरपेक्षार्थ है, साधन नोतना होता कर्म सापेक्षार्थ होता है, अरे कर्म निरपेक्ष होता है, ये कर्म निरपेक्षार्थ है, कर्म सापेक्ष नहीं है, कर्म सापेक्ष वाले होते यू भ्रष्ट, कर्म निरपेक्ष वाले यू भ्रष्ट होते ही नहीं। भगवान ने कहा है कि जो हर समय में मेरे को याद करता है तो पाषाण काष्ठ सदृशार विद्याप में भी सब पाषाण के समान सूखे काट के समान हो जाए, तो ऐसा पूछ तो होता तो उसका भजन मैं करता हूँ, वो जब तक अपने में सावधान रहता मेरे को भूला नहीं, तो मैं जब तक सावधान रहूं मेरे को चेत रहेगा तब तक मैं भूलूंगा नहीं, तो योग कैसे होगा, योग कैसे होगा, जब तक चेत रहा तब मेरे को याद किया, स्वयं ही मेरा हुआ, मैं स्वयं ही मन बुद्धि नहीं लगाया, स्वयं ही मन बुद्धि आप से आप लग जाएंगे, मैं ये वो मन आदत मैं बुद्धि दिवेश दिवेश बदबुद्धि आप से आप लगेगा, आप स्वयं लग जाते हो वहां मन बुद्धि लगाना नहीं पड़ता, आप जिस घर में रहते हो उस घर में मन बुद्धि लगाना नहीं पड़ता, क्योंकि उन घर के ही हो और घर का ही काम करते हो, मन बुद्धि क्या लगाता अपने अपने लगे हुए पूरे पूरे, आपके मन नर बुद्धि इंद्रिया क्रिया सब भगवान ले जाए, सभी आप मालिक हो, आप लग गए भगवान में, अब सब लग जाएगा, आप सब, अब ये नहीं होगा भाई मन तो लग गया चिंतन गया, योग विष्णु नहीं हुए, योग भर तो योगा चलित मानस, योग से चलित बना होता तब होता है ना, हम खुद ही भगवान में लग गए चलित हुई नहीं, तो कर्ण निरपेक्ष हम भगवान के भगवान हमारे, हम तो आज ही भगवान के भगवान हमारे, ये शुद्धि होगी भगवान से, अगर वो कर्ण निरपेक्ष अशुद्धि करता है स्वयं अपनी अपनी शुद्धि करनी नहीं है, मैं तो भगवान का हूं जैसा हूं वैसा तो वैसे ही, बालक है कांधे में मेरे ने भरा हुआ है, माँ हाथ पकड़ के दूर रखती है, उसके दूर रहना समझ में नहीं आता, माँ अगर छोड़ दे वो है जैसा बैठे गोदी में बैठा तो कहूंगा माँ कहूँ माँ मेरी है, माँ मेरी है, मेरी मना करने वाला कौन है, माँ निगाह नहीं रखे तो वो तो है जैसा कैसे बंदा बैठ जाए, अब साड़ी खराब हो गई तो माँ करो हम हमें क्या मतलब, खराब हो गई देखो हमें क्या मतलब, मेरी माँ है, ऐसे भगवान का हो गए तो भगवान का हूं, हूं जैसा जैसा, अशुद्ध हो शुद्ध हो स्नान करो तो माँ करो, स्नान कर तो रोएंगे मतलब नहीं स्नान हमें सुहाता नहीं, स्नान क्यों करा माँ, स्नान क्यों करा मेरे को, मैं तो भगवान का हूं, ऐसा भाव है सजरो सरलता से भगवान मेरे मैं भगवान का हूं, मैं भगवान का भगवान के दरबार में रहता हूं, भगवान का काम करता हूं, भगवान का प्रसाद पाता हूं, भगवान के प्रसाद से भगवान की जनों की सेवा करता हूं और भगवान के दरबार में रहता हूं, इतना बढ़िया साधन है, इतना बढ़िया इतना उत्तम मौज हो गई, तेरे भावे जो करो भूलो भूलो संसार नारायण तू बैठ के अपने भगवान अपने भगवान ही हो गए अपने मौज हो गए। हम भगवान साफ करें माँ स्नान करावे तो रोएंगे हम नहीं स्वतः में माँ क्यों स्नान कराती है गोदी में लहर चाहती है स्नान करा करके साफ करके वॉश करके काजल लगाकर एक टिक्की लगाकर कुछ नहीं माँ बेटा दूर से माँ बेटे बेटे में प्रसन्न हो गया ऐसे हम तो भगवान गए हम तो अच्छे हैं बने जैसे ही है सुबह शुभ फले रहे बहुत से गर्भ सब गर्भ भगवान के साथ संबंध हमारा है पाप के साथ संबंध नहीं दुराचार के साथ संबंध नहीं है हमारा संबंध नहीं हमारा संबंध भगवान के साथ हम भगवान के भगवान हमारे क्षिप्र बोल रहे महात्मा क्षिप्र क्षिप्रम आराम रुतम बहुत जल्दी शश्वत शांति शाश्वत शांति अपने उद्योग से अपने पापों को दूर करने में समय लगता है भगवान का होकर भगवान का भजन करने से पाप सब भगवान दूर करते रहे बिगड़ी जन्म अनेक की गोस्वामी तुलसीदास जी बता देते हैं बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज आज सुधरे आज अनेक अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात अनेक जन्मों की और आज आज भी अब भी हो राम को नाम जप भगवान का हो राम को नाम जप तुलसी तज कुशवास कुशंग नहीं करे बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज हो राम को नाम जप तुलसी तज कुशवास भगवान का हो गया भगवान काम करते भगवान के व्यवहार रहते हैं सुबह शुभ फल से संपर्क बंद होने से सबसे मुक्त हो जाएगा जब तो भगवान को प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें कोई शंका हो आप पूछो कोई शंका हो आप पूछो शंका है नहीं शंकर जी भगवान के हैं हो राम को नाम जब तुलसी तरी को समाज बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब सभी सुधरे आज हो राम को नाम जब भगवान का हूं शुद्ध होगा जब भगवान का नहीं है जैसा का जैसा भगवान का हूं माँ का बेटा शुद्ध होकर आता है तब बेटा होता है अशुद्ध होता बेटा नहीं होता क्या सब अशुद्धि सहित सहित मैं तो माँ का हूं अब माँ को नहीं सुबह शुद्ध कर दो नहीं तो हम तो शुद्ध रहेंगे रहेंगे माँ की गोदी में रहेंगे हम तो रहे कौन मना करता है अब माँ कहे माँ मेरी है माँ मेरी है ऐसी बात है बिल्कुल तेरे पर कोई शंका हो किंचित मात्र भगवान सो शिवलोक पहले से शिवलोक में जीव जीव बनाऊंगा मेरा से जीव पुत्र सनातन अनादिवास भगवान का संबंध नित्य है दुराचार का संबंध अनित्य है बोलो सच्ची झूठी बात हम भगवान के हैं हम भगवान के हैं भगवान नित्य राम नित्य संबंध नित्य और दुराचार का संबंध अनित्य आगंतुक छूट गया बीच में आगे बीच में गया हम नित्य भगवान के पहले से भगवान के भगवान मेरे मैं भगवान का सुबह शुभ भले ही पत्रे स्वाभाविक स्वाभाविक निर्मलता सत्य निर्मलता सतह शुद्ध निर्मल था स्वभाव जीन को निबद्ध श्रेय कर भगवान के हम भगवान भी थे पहले से ही, अब भी भगवान भी है, सत्य स्वाभाविक भगवान।